I've come far from chains, from metal and stone, from makeshift disease, I'm seeking a star to grab for the truth, to keep myself warm. I turn and it's gone, you smile and it's born. The rhymes of a woman's a liver that never ends. The rhymes of dimension surrounds us with fire and friends. And roaring through darkness, the night children fly. I still hear them singing the rhymes of goodbye. There's nothing within, but within says a voice that's still my empire, and I've got a choice. It's heedless of death, it's still got a fire, and I'll keep it burning with hands of desire. The bells of our senses can cost us our pride, can toll out the boundaries that level our lives, can slash like the sunlight through shadows and cracks. Our nakedness calling, our nakedness back. The rhyme of our passions find beauty in loving love. The rhyme of our madness burns cities and push and shoves. And roaring through darkness, the night children fly. I still hear them singing the rhymes of goodbye. Geen voor de hand liggende plaats om mee te beginnen. The Rhymes of Goodbye. Je hoorde Scott Walker uit 1969. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 18 november. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond Beatrice Boots van het platform Talent voor Technologie over de uitreiking van de Science Makers Award 2021. Amnon Wijnberg, specialist ouderengeneeskunde, roept op efficiënter en effectiever met de beschikbare capaciteit en zorgprofessionals om te gaan. En regisseur Floris van Delft over de voorstelling Een Zorg voor Later, 15 december aanstaande in Theater Rotterdam. Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. En dat was de titel Oh Yeah, Bill Withers was dat, uit 1985. En daarvoor de Eurythmics, en I Saved the World Today. We gaan naar ons eerste onderwerp. Een leerlinge uit Vlaardingen ontving de Science Makers Award 2021 voor de buitengewone prestatie die ze geleverd heeft op het gebied van wetenschap en technologie. Herman de Bruin in gesprek met Beatrice Boots. Ze is directeur van het platform Talent voor Technologie. Beatrice, welkom. Hallo. Wat is een science maker? Een science maker is een jongere die het afgelopen jaar een buitengewone prestatie heeft geleverd op het gebied van wetenschap, technologie of iets met maken. Dus dat zijn jongeren die dan in het zonnetje worden gezegd en een podium wordt geboden om te laten zien wat zij dit jaar hebben gepresteerd. Ja, ze moeten het ook helemaal als pitch voorbereiden en uitvoeren dus. Ja, vaak wel. Dat doen ze dus vaak al op een, in een schoolverband. Of dus misschien in samenwerking met een bedrijf of een hogeschool. Dus het kan op verschillende manieren. Maar we kijken naar 4 categorieën. De categorie denken en tellen. Dat zijn echt de harde beta-wetenschappers. Dus echt beta en techniek. Dan heb je de categorie groeien en bloeien. Dat zijn jongeren die vooral kijken van wat is er op aarde en hoe kan ik daar een bijdrage aan leveren. Dan heb je de categorie maken en uitvinden. Dat gaat vooral over slimme oplossingen bedenken voor een probleem en dat ook proberen dan echt te maken. En nullen en enen, dat zijn categorieën met algoritme en codes en robots. En dus meer de ICT oplossingen. Ja, precies, de ICT. Dus En degene die gewonnen heeft is Donna van het Lentes College uit Vlaardingen. Ja, nou, er zijn dus verschillende categorieën en er zijn ook meerdere jongeren die dus winnen. Ja. Maar er zijn ook in deze regio allerlei jongeren die een supergoeie bijdrage hebben geleverd. Zowel in Zoetermeer als kinderen in Rotterdam en in Den Haag. Dus er zijn heel veel winnaars. Wat wordt zo'n leerling die zo'n award wint? Heeft hij een betere toekomstmogelijkheden? Of zeg je, nou ja, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het is een mooie opsteker voor degene zelf natuurlijk. Ja, nou, het is vooral een aanmoedigingsprijs. Hè. Het is vooral dus laten zien dat jongeren op dit vlak hard bezig zijn. Vaak als je heel goed bent in sport of in muziek maken, heb je ook bepaalde concoursen of wedstrijden die je kunt winnen. En in het geval van beta en techniek en natuur en techniek zie je gewoon dat het vaak een beetje onbekend is. En onbekend maakt ook onbemind, terwijl we deze... Ja, de informatie die jongeren hier bij elkaar brengen en tot slimme oplossingen ook brengen, die hebben we keihard nodig om in de toekomst te zorgen voor betere oplossingen in het klimaat of op energietransitie. Dus we willen ze graag in het zonnetje zetten en ook stimuleren hierin verder te gaan. Dus ook in de studies, ook dit soort studies te gaan kiezen, zodat we ook... Nou, zowel nu hun kennis en aanpak kunnen gebruiken, maar ook in de toekomst. Een opsteker voor in de toekomst en een waardering van nu eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Klopt. Als mensen daar meer over willen weten, kunnen ze bij de website van jullie terecht of op de sociale media? Ja, er is een website sciencemakers.nl. En er is een YouTube kanaal, er is een Instagram, Facebook en een Twitter kanaal. Er zijn allerlei leuke filmpjes te vinden en ook de goede voorbeelden zijn te vinden. En volgend jaar zijn er natuurlijk, komt er weer een nieuwe Science Makers Award. Dus als je nu denkt van, hey, ik kan en wil dat ook, dan kun je nu vast aan de slag om ook volgend jaar een winnaar te worden. Ja, precies. En dan moet je ook via die website misschien handig om daar even te kijken en te zien hoe je dan kan doen. Of gaat dat gewoon via de school? Het gaat heel vaak via school, maar er zijn ook categorieën waar je gewoon zelf als leerling of als een groepje leerlingen ook aan mee kunt doen. Dus er zijn verschillende mogelijkheden. Ik denk dat er voor ieder wat wils is. Dus als je denkt van, hey, ik heb een slimme oplossing of ik wil meedoen om na te denken over de toekomst. Hè. Het heet ook Science Makers. Zij maken de wetenschap van de toekomst. Ja. Dan kun je daar allemaal terecht. Dat is duidelijk. In ieder geval, Beatrice Boots. Ze sprak over de Science Makers. Ze is directeur van het platform Talent voor Technologie. En dat is een hele mond vol, zei ik al. Maar we weten nu waar het over gaat. Ik dank u voor het gesprek en ik wens u heel veel succes met het vervolg. En volgend jaar maar weer Science Makers huldigen. S'aimera pour un clignot de soleil qui s'étire pareil au feu d'un feu de bois. On s'aimera pour des feuilles mourantes sous l'œil indifférent de mon Seigneur. De mon Seigneur de froid. On s'aimera cet automne quand ça fume que du blond, quand sonne à la Sorbonne l'heure de la leçon, quand les oiseaux frileux se prennent par la taille et qu'il fait encore bleu dans le ciel en bataille, dans le ciel en bataille. On s'aimera pour un manteau pelé par les ciseaux gelés du tailleur des frimas. On s'aimera pour la boule de gui que l'on

Helemaal uit 1971, Carol King en It's Too Late. En daarvoor Leo Ferré en On Semra. Zometeen de noodzaak voor samenwerking in de ouderenzorg. Maar eerst George Michael. Veel relaxter wordt de muziek niet vanavond. George Michael, een Move On uit 2014. Ons volgende onderwerp. Van achterdeurpaniek naar voordeuroplossingen in de ouderenzorg. Amnon Wijnberg, specialist ouderengeneeskunde, pleit voor regionale samenwerking, zodat efficiënter en effectiever met de beschikbare capaciteit en zorgprofessionals kan worden omgegaan. Herman de Bruin praat met hem. Amnon, welkom. Ja, wat bedoel je precies met achterdeurpaniek naar voordeuroplossingen? Nou ja, we hebben de afgelopen 2 jaar natuurlijk al voldoende te maken gehad met reactief beleid en hard roepen. En uiteindelijk leidt het steeds tot de ene golf naar de andere golf. En we hebben het eerder gehad over de situaties dat ziekenhuizen overbelast zijn, IC's overbelast zijn. Dat zie je nu ook weer. Ziekenhuizen moeten met burgemeesters bellen om te zeggen, jongens, stop alsjeblieft met die carnavalsdingen. Ja. Want met vaccinatie alleen redden we het niet. En je ziet dus in de ziekenhuizen het lichtslibben, het bekende zorginfarct, en zeker in Limburg. Ja. En je ziet er daarmee de hele keten weer onder druk komt te staan. Dus ook de verpleeghuizen kunnen mensen niet insturen, kunnen niet overnemen. En je ziet dat wat we toen geleerd hebben, dat het onvoldoende werd samengewerkt, dat dat eigenlijk nog steeds zo is. En wat is de oplossing? Samenwerking? Nou, in ieder geval moet je met elkaar het urgentiebesef hebben, dat je zegt, wij kunnen zo niet verder. En we zijn steeds bezig met banden plakken. Ja. Ik zeg wel eens van, ik ben natuurlijk dokter, van ja jongens, zacht heel meestal stinkende wonden. Wij maken niet echt keuze. In de zin van kiezen voor een bepaald beleid voor vaccinatie. Daar doen we ervaring mee op. En dat betekent dat we daar met elkaar mee om moeten gaan in de maatschappij. Je ziet dat iedereen nog steeds zijn eigen keuzes kan maken. Ja. En in de oudheid hebben we natuurlijk al bewezen dat volk alleen maar overleefde als ze met elkaar solidair waren. Veel mensen werken nog alleen voor hun eigen toko. Oh, zonder meer. En als we weten hoeveel... Kijk, 15% van de beroepsbevolking werkt in de zorg. Dat is veel te weinig als je het over de vergrijzing hebt. Maar je ziet dat steeds mensen uitvallen en je ziet de advertenties, de vacatures. Maar men vist allemaal in dezelfde vijver. Er zijn te weinig verzorgende, verpleegkundigen, specialisten oudergeneeskunde. En ja, kijk maar op het nieuws naar de huisartsen. Ja. Hoe die het moeilijk hebben en zichzelf ook moeilijk maken. Zichzelf moeilijk maken. Dus daar is wel wat aan te doen. Ik denk dat er in samenwerking meer met elkaar bereikt kan worden dan alleen maar te roepen met elkaar van jongens, wij hebben het zo moeilijk, wij redden het niet. Ik denk dat je wel degelijk moet kunnen kijken op regionaal niveau. Hè, Herman, ja. Denk ik dat je hebt huisartsen in een regio, je hebt specialisten oudergeneeskunde in een regio, je hebt verpleegkundigen in een regio, je hebt thuisorganisaties. Probeer die muren tussen die organisaties nu eens weg te halen. Laat de bestuurders met de professionals kijken. Hoe kunnen wij nou 24/7 toch zoveel mogelijk zorg bieden waarbij onze mensen het volhouden? En dat er mensen niet tussendoor vallen. Ja, en wat hebben we nodig aan de toekomst om dat nog te bestendigen? Ja, maar dat roepen we al jaren eigenlijk. Zelfs Arnon Wijnberg roept dat al de hele tijd. Ja, en gelukkig. Het gebeurt dus niet of te weinig. We leven te veel in de waan van de dag. Hoe kun je professionals een stukje meer verantwoordelijkheid geven dan alleen maar dokteren alleen? Ja, ja. En ik zie dat terug dat kan hoor. En ik werk zelf in de regio Amersfoort waar heel veel in wijkgerichte zorg wordt geïnvesteerd. Ja. Heel veel in netwerken met ouderen, kwetsbare jongere mensen zelf. En dan begin je aan de preventie. Ben je bezig met leefstijl. Ja, dat is een voorbeeld hoe het wel kan. Ja, en er zijn meer regio's waar wel wordt samengewerkt. Ah. Maar er zijn veel te veel regio's waar te weinig wordt samengewerkt. En ja. Je kunt naar boven blijven kijken naar het ministerie. Ja. En die zijn op een goede manier proberen ze daar wat mee te doen. Maar je zou toch echt moeten kijken in je eigen regio van, jongens, ik red het niet meer alleen. Die heb ik nodig. Je oproep is duidelijk en het moet gehoord worden. En de mensen moeten er zelf ook iets mee gaan doen. Die schotten moeten weg tussen de gezondheidszorg en alle zaken die daarmee te maken hebben. Je bent van de ZBVO, je bent specialist ouderengeneeskunde en scanarts. Hebben jullie iets op de website staan waar mensen even nader kunnen kijken? Zeker bij ZBVO zie je dit niet meer terug. Maar ik wijs altijd naar de sites van de overheid waar men toch zeg maar regionaal werken wil stimuleren. Mm-hmm. En eigenlijk zie je het elke dag in het nieuws. Ik denk mensen, lees het nieuws ook en pak je eigen verantwoordelijkheid ook. Ook als het gaat over vaccineren ja of nee. Ja. Je bent wel gek als je het nu niet meer doet. Nou, die laatste oproep, die laten we in ieder geval staan met een uitroepteken daarachter. En ik dank je wel, Amnon Wijnberg, specialist oudergeneeskunde en scanarts bij ZBVO, voor deze analyse van de gezondheidszorg. Ja. En heel veel succes met het vervolg wat je doet. En heel veel gezondheid voor ons allen. Okay. Dank je wel. Met ons toch iets vreemds aan de hand. 100 jaar reizen we al door het land. Tegen orkanen en stormen bestand. Het

deep. And the secrets that drum where my love lies asleep. Lost the songs in the morning. Lost the stars in their sleep. And the words that are near where my love lies asleep. Where my love lies asleep. Vers van de pers, dit nieuwe soloalbum van Dave Gahan. Hij is de zanger van Depeche Mode. En het album heet Imposter. Je hoorde Where My Love Lies Asleep. En daarvoor natuurlijk Ramses Shaffy en Lisbeth List in Samen. Zometeen de voorstelling Een Zorg voor Later. Binnenkort in Theater Rotterdam. Maar eerst Gloria Stephan en Reach. Some dreams live on. All the more that this dream will be mine. Gloria Estefan was dat. Ons volgende onderwerp. De voorstelling Een Zorg voor Later, een bijzondere combinatie van theater en film over de zorg voor ouderen in onze samenleving, staat op 15 december aanstaande in Theater Rotterdam. Herman de Bruin praat met de regisseur Floris van Delft. Floris, welkom. Dankjewel. Een zorgelijke voorstelling? Een zorgelijke voorstelling, ja. Vooral een voorstelling over zorg. Over zorg. Zou ik zeggen. Ja. En dan specifiek over de zorg voor ouderen. Ja. Dat is altijd een zwaar onderwerp, tenminste vaak wel. Kun je daar een theatervoorstelling van maken dan? Ja, zeker. Het is natuurlijk het mooie van zorg voor ouderen is dat het gaat altijd over relaties. Het gaat altijd over moeders, vaders, kinderen en hoe dat dan moet. Mm-hmm. Dat maakt natuurlijk dat het al vanuit het begin eigenlijk emotioneel is en iets heel menselijks waar iedereen op een manier mee te maken krijgt. Ja, dat zeker. Want als de ouders ouder worden, dan wordt de zorg groter. Ja. Maar daar kan je dus wel een mooie voorstelling van maken. Ja, nou, wij waren al bezig met het onderwerp en toen kwamen we het boek Yemma tegen van Mohamed Benzarkour. Ja. Geschreven over toen eigenlijk naar aanleiding van zijn ervaringen toen zijn moeder in het Nederlands verpleeghuis zat. Mm-hmm. En dat hebben we dus bewerkt tot deel 1. Een zorg voor later heeft eigenlijk twee delen. Dus deel 1 is een theatervoorstelling, deel 2 is een documentaire. En die theatervoorstelling is op basis van zijn boek. Wat zowel een heel mooi verhaal is van een zoon die zijn moeder probeert te verzorgen. En terechtkomt in dat gebied van, nu ben ik op zo'n manier aan het zorgen. Wie is nu eigenlijk de ouder? Wie is nu het kind? Ja. Hij zegt ook letterlijk in het begin, hij zegt, we zijn een nieuw gezin geworden. Ik ben de moeder en mijn moeder is mijn kind geworden. Ja, de relaties veranderen. Die relaties die veranderen. En het is ook een verhaal wat gaat over een eerste generatie gastarbeider, vrouw, die in een Nederlands verpleeghuis terechtkomt. En dus terechtkomt in dat vraagstuk van, wat heeft deze vrouw nodig? Letterlijk de taal die ze niet machtig is. En in welke mate is dat systeem toegerust of uitgerust om zo iemand ook te verzorgen? Wat betekent zorg dan? Ja, precies. Dat zijn de vragen. En, ja. Maar wordt het een vrolijke voorstelling? Zit er humor in? Of zeg je nou, zeker, het gaat niet zwaar worden? Ook, en het is ook het boek van Mohammed is zowel ontroerend als als ook grappig. Ja, er zitten ook gewoon heel. Ja, je moet toch op een gegeven moment ook maar om sommige dingen een beetje lachen. En de absurditeit ervan inzien. Ja. En het tweede deel van de avond is dus een documentaire. Die documentaire heet Voyage en Sol Majeur. Een Franse documentaire waarin een kleinzoon zijn opa van 91 meeneemt op een roadtrip. Dus die gaan met de auto rijden naar Marokko. Ze kwam niet uit Marokko, hij wilde gewoon al zijn hele leven daar naartoe, maar was er nooit naartoe gekomen. En dat is, daar zit ook een hele lichte toon in. Dat is een prachtig hoofdpersonage, die opa is geweldig en ook grappig. En het mooie vind ik van de avond, dat de avond niet alleen maar, dus deel 1 gaat heel erg over zorg, over eten, slapen, medicijnen, dokters, dat soort dingen. En het tweede deel gaat, wat soms bij oudere mensen volgens mij bijna lijkt te vergeten, dat er is natuurlijk ook nog een geest. En wat doe je daarmee? Dus een uitdaging, avontuur, nieuwe ervaringen, reizen, iets doen wat spannend is, dat soort dingen. Heb je dat nodig als je ouder wordt? Hoeveel heb je daarvan nodig? Daar gaat deel 2 eigenlijk over. Geeft allebei zicht op bepaalde relaties onderling, maar wel met een verschillend inzicht. Ja. En dan ook nog een fototentoonstelling? Ja, we hebben dus in de foyer hebben we een tentoonstelling. We hebben allemaal Rotterdamse zorgduo's gefotografeerd. En met een deel van hun verhaal. En die hangen, als je binnenkomt, kan je daar doorheen lopen en naar kijken. Wanneer wordt de voorstelling gegeven? 15 december spelen we in Theater Rotterdam. Theater Rotterdam is dat dus. En daar kan je naartoe. En hoe kan je daar een kaart komen? Via de website? Het makkelijkste is via onze website gewoon watwedoen.nl. Dan kom je vanzelf op de speellijst.